Trójka. Program trzeci. Ten sygnał zwiastuje, że późną porą rozpoczynają się osobliwości muzyczne, czyli wizyta na małej trójkowej stacyjce, z której odchodzi pociąg nocny, nie śpieszący się donikąd trójkowy osobowy. Znak tu niechybny również, że ci z Państwa, którzy obudzili się o tej porze albo słuchają nas w różnych zakątkach globu, mogą nawiązać z nami kontakt. Adres do wagonu pocztowego to wojciech.osowski przez wsmałpa@polskieradio pisane razem.pl. Mogą też postać z nami na peronie. Ten peron to profil na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Dzisiaj z nami Irena Dan. Dawno jej nie było i w tym towarzystwie osobliwości rozpoczynamy. To na dobry początek z Belgii Wor, flamandzka muzyka pochodząca z jednego ze starszych dokumentów muzycznych, chyba XVII-XVIII wiek, tak naprawdę, przywieziona płyta zdobyczna od kolegi Barta i mam nadzieję, że to nowe źródło i że nam szybko nie wyschnie. Bart to dziennikarz niezależny, nie działający w żadnej dużej radiofonii, piszący artykuły do folkowych magazynów wydawanych własnym sumptem przez różnych piękno duchów. Całe szczęście jeszcze ten gatunek miłośników folku nie wymarł i pomyślałem sobie, że warto by było, namawiam m.in. Globaltikę na to, by stworzyć coś takiego jak Womeks dla ubogich. Womeks to targi, które stały się naprawdę dość drogie i dla wielu osób, które zajmują się muzyką z potrzeby serca, niezawodowo, nie czerpiąc z tego korzyści, czy nie utrzymując się, udział w targach Womeks to jest ekstrawagancja i coś, co nadczerpuje na długie miesiące budżet. W związku z tym być może warto by było zrobić, śmieję się, że to Womeks dla ubogich, ale sam do takich ubogich się zaliczam, warto by było takich pasjonatów pozbierać. W tym roku chyba się nie uda, bo Globaltika przekroczyła budżet opłacając artystów, ale mam nadzieję, że to temat do odrobienia w przyszłym roku. A teraz zapraszam Państwa na Globaltikę w lipcu, bo będzie się działo. No i będzie okazja spotkać się z współredaktorem. Rozpoczęliśmy od Wor i jeszcze przez chwilę niech nam pogra, a później zobaczymy, co się dziać będzie. No proszę, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Irenę, dzisiaj osobliwych i resztę świata. Muszę przyznać, że słuchanie osobliwości razem z domownikami, którzy nie doceniają kunsztu audycji, nie jest łatwe, szczególnie na górskich serpentynach. Dobrze, że dziś będę słuchał w skupieniu, w pracy, na płaskim i prostym. A co do czytanek, obecnie zamotany jestem w sieci Czerwonego Pająka, Katarzyna Bonda. Mafia, rząd, intrygi, haki, teczki, trupy, czyli nasza codzienność. Polecam nawet tym, którzy nie wierzą w spiskowe teorie dziejów. A na horyzoncie nowy Ryszard Ćwirlej. Już się cieszę. Jakoś nie mogę trafić na Nocturne. Czy informacja jest tajna, czy tylko trudno dostępna? Tak czy inaczej tuszę, że dziś znów będzie muzyka nieoczywista, pełna instrumentów i ciekawych tekstów. Pozdrawiam osobliwie Stefan Mielec-Kronobyl. Stefan powrócił na stare śmieci do Mielca, a my za chwilę powrócimy do muzyki. Dobra wiadomość jest taka, że powróci również i Witek Vargas. Dzisiaj się ze mną kontaktował i pytał, czy opowieść skrócić do jednego odcinka, czy też ma pozostać taka, jak ją wymyślił, rozbijając na trzy spotkania. Powiedziałem, żeby się nie trudził z obcinaniem i przecinaniem, że lepiej spotkać się trzy razy, ale ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. Proszę je wyrazić, bo w końcu to razem słuchamy tej audycji i Państwa zdanie, wbrew pozorom, jest decydujące. No właśnie, będzie z nowej książki Witka poświęconej między innymi Kowalom. Stąd też i myśl moja pognała szybko do zespołu Ragnarok niemieckiego, który występował swego czasu w Szczecinie. Widziałem ten zespół i oprócz muzyków na scenie zainstalował się Kowal z kowadłem. No i to była naprawdę metalowa perkusja. Płyta tego nie oddaje, ale skojarzenie proste w związku z tym oto i ono. Freundschaft, die Kissen zerrissen. Es gibt keine Fragen, nur verbotenes Wissen. Die Dunkelheit kommt, wenn die Zeit zerbricht. Ein eisiger Funke ist das letzte Licht. Ich brenn so heiß in deinem Eis, was ich begehrt, zerstört ich mein. Ich brenn so heiß in deinem Eis, was ich begehrt, zerstört ich mein. Ich brenn so heiß in deinem Eis, was ich begehrt, zerstört ich mein. Ich brenn so heiß in deinem Eis, was ich begehrt, zerstört ich. No proszę, a tymczasem sława i szczęść, pisze biskup Nikifor z Podpieklisk. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli pani Ireny Dan, obecnego przed mikrofonem pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment w Osso Grupie, czyli stoją z nami na peronie. No właśnie, tak sobie pomyślałem, że możemy oddać się lekturze i sięgnąłem po książkę, ale zmieniłem zamiar. Książka dotyczyła Dantego i piekła i jego inspiracji. Jest tak zajmująca, że postanowiłem troszkę jeszcze pomyśleć nad jej przedstawieniem. Dość głupie być może, bo w dobie kodu Leonarda da Vinci mamy tutaj do czynienia również z kodem Dantego, ale jakkolwiek jest podejrzenie, że to płytkie, wciągnęło mnie i podejrzewam, że nocną porą jest to lektura naprawdę może niewymarzona, ale ciekawa. I było o przejściu, o pewnej bramie i tutaj sobie przypomniałem, że jeśli chodzi o bramę, no to trzeba się udać do Moskwy. Rozdział pierwszy. Zarżnął mnie kiedyś w tej bramie jak psa, pomyślał przygnębiony Andrzej Kołodnikow, a Aleksiej Kołodnikow, i prześlizgnąwszy się, skręcił w ciemny zaułek, na którego końcu, odbijając się w lustrze asfaltu, tliło się żółte światło sygnalizacji. Cały urok tego miejsca polegał na tym, że gdziekolwiek się skręciło, nie sposób było ominąć ani zaułka, ani owej bramy, która nie cieszyła się zbyt dobrą sławą. W lutym znaleziono tu zamarzniętego na śmierć pijaka. Sądząc po ilości złamanych żeber i roztrzaskanym nosie, zanim pozostawiono go na pastwę mrozu, porządnie i z pasją się nad nim znęcano. Z kolei kilka miesięcy wcześniej, dokładnie w tym samym miejscu, zastrzelił się pewien oficer służby bezpieczeństwa. Prawdę powiedziawszy, dotąd pozostaje niejasne, czy się zastrzelił, czy został zastrzelony. A dosłownie przed kilkoma dniami oberwał tu nie kto inny jak małżonka Kołodnikowa. Żebyś mi nie wracała do domu o 1 w nocy, a bo ona to u Iruszki. Zresztą, co za różnica, jeśli się dobrze zastanowić, to była dziwna historia, bo ani jej nie zgwałcono, ani nawet nie ograbiono. Po prostu natrzaskali jej po pysku i to nie mocno, za to donośnie. Takie rzeczy. No właśnie, a u nas głośno i donośnie. Rangorok. Tymczasem pisze do nas pan Franciszek, Jak zwykle liczę na AA, coś mocnego na obudzenie i pana redaktora w dobrej formie. Franciszek z bezchmurnych i dusznych Katowic, gdzie całe 15 stopni powyżej zera. A w Moskwie zima, przynajmniej wtedy, gdy ją odwiedzamy. Kołodnikow nie zdołał wycisnąć z żony żadnych konkretów. Trudno jej było dojrzeć napastników ciemności. Rzuciła się na kanapę, histerycznie przy tym kopiąc nogami, rycząc, że ma złamany kark. Aleksiej przez chwilę dał się nawet na to nabrać, lecz gdy tylko pozwoliła mu obmacać swoją głowę, o Boże, jaki jęk przy tym wydała, od razu wyjaśniło się, że wszystko sobie uroiła. Kark był nienaruszony, za to na lewym policzku widniały trzy równoległe zadrapania. Tak jakby ktoś smagnął po nim paznokciami. To już był jakiś ślad, bo jeżeli sprawcami pobicia były damy, to rzecz jasna, nie mogło być mowy o żadnym gwałcie. Z drugiej jednak strony w motywy rabunkowe równie trudno było uwierzyć. Ha! A zatem zagadka. A u nas, skoro wspomnieliśmy o globalcice, Hunhur tu przyjedzie. ile mnie pamięć nie myli, to Hunhurtu pojawią się w Polsce na Globaltice. Całkiem niedługo. Za chwilę również i nostalgiczna podróż w przeszłość, przynajmniej ta muzyczna podróż, a tymczasem, no właśnie, no skoro nie gwałt i nie rabunek, to co? Zaraz po drugiej w nocy zjawił się wielki, posępny Dimka. Na wieść o napadzie zaklął, wsunął rękę pod pazuchę, gdzie znajdowała się kabura pistoletu gazowego, po czym rzucił się do drzwi. Nie wiadomo, dokąd pobiegł, lecz gdy wrócił, był mocno zirytowany. Podobno jesteś mężczyzną, wycedził, nie patrząc na ojca. Szkoda, że nie było mnie w domu. Już ja bym dał im popalić. Wiadomo, że prawda rani człowieka boleśniej niż oszczerstwo. Aleksiej Kołodnikow, mimo że był mocnym mężczyzną normalnej postury, to nigdy nie wyróżniał się zbytnią bojowością. Co więcej, żywił nawet wstręt do wszelkiego rodzaju bijatyk. Zdarzało mu się co prawda uczestniczyć w kilku bójkach w latach młodzieńczych, lecz tylko i wyłącznie w charakterze ofiary. Nie mów tak do ojca, krzyknął teraz, nie mogąc opanować wzburzenia. Wyrośnięty synalek obrzucił rodzica chłodnym, obrzydliwym uśmieszkiem. Taki z ciebie twardziel. I dlatego teraz Kołodnikow, nie bacząc na zagrożenie życia, podążał wzdłuż wąskiego, oblodzonego zaułka w stronę bramy. Skrzypi lód pod nogami, mruczał pod nosem. Wiatr dmie, śnieg pruszy. Ha, to z jakiegoś rosyjskiego wiersza. Powrócimy do naszego bohatera, bo godzina po drugiej to osobliwa pora, a my donosimy, że ukazał się nowy staroć. Arifarka Ture, ojciec malijskiego bluesa. Ta płyta utorowała mu drogę na zachodnie, czy tam światowe sceny nawet, i była objawieniem dla wielu melomanów. Ukazała się ho, ho, ho, wiele lat, kiedy półredaktor był jeszcze młodym chłopakiem, a teraz mamy jej reedycję. ga jega jutu ni bere ga pipa bawa samani na subone make ni ro fara putia da ba Farkatura. Po raz pierwszy na winylu po latach ukaże się ta płyta. A ja przypomnę, że Alfarkaturę to czasy, kiedy jeszcze world music nie była znana. Termin ukuli Amerykanie na określenie wszystkiego, co nie jest krajowe. I Alfarkaturę był jednym z pierwszych artystów, który, powiem kolokwialnie, załapał się pod ten szyld. Nie lubił wszelako światowego rozgłosu i bardzo niechętnie poruszał się w innych okolicach niż jego rodzinne Timbuktu. Nie koncertował zresztą również tam, bo z kolei sąsiedzi byli zbyt biedni i nie zawsze mieli mu czym zapłacić za koncert. W związku z tym zdarzało się, że za publiczny występ dostawał na przykład tonę ryżu. A ponieważ ludzie byli biedni i ciężko tam pracują, pieśni zresztą Ali Farka Touré, oprócz na przykład miłości, dotyczą ciężkiej pracy przy robieniu irygacji na półpustynnych terenach i o wielkim szacunku dla ludzkiej pracy. Takie rzeczy. Ali Farka Touré w związku z tym był ciężkim artystą do promocji i bardzo rzadko można go było gdziekolwiek poza Afryką słyszeć. Czyniono mu wyrzuty z tego względu, ale odpowiedział to na to kiedyś płytą Talking Timbuktu i wyjaśnieniem tytułu. Dla wielu Timbuktu to koniec świata, dla mnie to jego pępek. O, no i teraz już zresztą nie ma co jeździć do Timbuktu, bo Ali Farka Touré siedzi tam obok naszego Antoniego Kani i muzykują razem. No właśnie, a my w związku z tym podążamy do Moskwy. Latarnie starym zwyczajem nie paliły się. Dlatego trzeba było zadowolić się skąpym światłem dobiegającym z mieszkań na pierwszym i drugim piętrze. Na parterze, jak co noc, panowała głucha ciemność. Wracając z pracy, za każdym razem przed północą Kołodnikow dawno już spostrzegł pewną regularność, z jaką ciężka lektura. I no właśnie, regularność, z jaką ów dom zapadał w sen. Najpierw gasły światła na parterze, potem na pierwszym piętrze i tak stopniowo warstwami ku górze, aż do najwyższej szóstej kondygnacji. Ale oto doszedł. Skrzypnąwszy ogłuszająco podmarzłym śnieżnym błotem, Kołodnikow zszedł na pobocze i trzymając się z dala od bramy, dwukrotnie z rzędu popełnił głupstwo. Najpierw z głośnym brzękiem wyciągnął z kieszeni klucze do mieszkania, a następnie zapalił swój elektryczny bryloczek, który dostał niedawno od dyrekcji z okazji swoich urodzin. Ów drobiażdżek słabo uwydatniał otaczającą go rzeczywistość i jeżeli wydobył coś z panującego wokół mroku, to jedynie rękę i przerażone oblicze samego Aleksieja. I gdyby w tym czasie w głuchym tuneliku przyczaili się złoczyńcy, mieliby ułatwione zadanie. Na szczęście wyglądało na to, że nikogo w kamiennej norze nie było. Zresztą to zrozumiałe. W taki ziąb chyba nawet ostatni idiota nie zdecydowałby się tu sterczeć i wyczekiwać przypadkowej ofiary. Aleksiej już chciał odetchnąć z ulgą, lecz powstrzymał się, postanawiając nie psuć swojego grobowego nastroju. Patrzcie go, jak się przeląkł, pomyślał z obrzydzeniem. Z posępnym uśmiechem wsunął klucze z berloczkiem do kieszeni kurtki, wszedł pod półokrągłe, szare sklepienie, gdzie zwalił się na niego znienacka pierwszy cios. Ha! Historia nabiera rozpędu. W związku z tym, że państwo piszą i proszą o coś z przytupem, w związku z tym, no, mokoma. No proszę, u Siamu, czyli nowy poranek. Tak można przetłumaczyć ten piękny, muzyczny utworek. Patrzę na to, co państwo do mnie piszą. Witaj serdecznie, pani Asia pisze. Tą drogą pragnę pozdrowić szanownego półredaktora, panią realizator, Irenę oraz wszystkich słuchaczy audycji. Tak pisze Asia i z Lublina. Serdecznie pozdrawiam półredaktora, całą trójkową ekipę pociągu oraz radiosłuchaczy. Asystuje mi kot Samanta, bardzo ożywiona po wizycie u weterynarza. Pies Teofil smacznie śpi. Niezmiennie liczę na ciekawą muzykę, a może Antoniego Kani lub Ottawa. Jo. Serdecznie pozdrawiam Krzysztof z Lublina. A kot to się szwendał u nas tydzień temu, ale Antoni będzie. Antoni będzie, a my tymczasem podążamy dalej, bo spadł pierwszy cios. Właściwie zwalił się, to zbyt mocne słowo. Trudno byłoby nawet nazwać to ciosem, po prostu czyjaś słaba, może nawet dziecięca dłoń smagnęła go po lewym oku, wydobywając z niego całą wiązkę bengalskich iskier. Po chwili z tyłu na bezbronną głowę oślepionego Aleksieja na nic zdała się cienka wełniana czapka. Posypał się grat tnących uderzeń. Tak, właśnie grat. Inaczej tego nazwać nie można. W tej samej chwili Kołodnikow przyjął silny cios łokciem w żebra, a następnie kilkakrotnie smagnięto go czymś boleśnie wzdłuż pleców. Jednakże krótką pamięć ma człowiek, bo to nagle Aleksiej Kołodnikow pojął w mig, że życie jest mu jednak miłe. Nie odpowiadał co prawda na ciosy, lecz zasłonił głowę rękoma i rozpaczliwie wyjąc ratunku, rzucił się w głąb podwórza. Zachowanie naszego bohatera było oczywiście na wskroś naiwne i nierozsądne. Wiadomo jest, że sprawcy nie tylko nie ustąpią, lecz gotowi są nawet rzucić ofiarę na brudny, zabłocony asfalt i okładać krzykacza z jeszcze większym zaangażowaniem. Dlatego wydostawszy się z bramy bez przeszkód, Kołodnikow oszalał do tego stopnia, że jeszcze obejrzał się jak wariat i zdołał utrzymać równowagę na wilgotnej, cieniutkiej warstwie lodu. A przecież ledwie kilka chwil wcześniej zachowywał się jak normalny człowiek. Jak biją, to uciekaj. Los jednakże sprawował chyba pieczę nad Aleksiejem, bo to nagle w bramie zrobiło się jaśniej. Wzdłuż zaułka, niepewnie lawirując wśród głębokich, przykrytych kawałkami lodu wybojów, jechało zabłąkane w nocy auto. Doskonale zdając sobie sprawę z utraty cennych sekund, Aleksiej nasunął okulary, które sam zdjął z nasady nosa na samym początku zajścia. Światło reflektorów leniwie zaległo w pustym i wilgotnym wnętrzu tuneliku. Purpurowe ogniki podskoczyły na oblodzonym asfalcie, ogarnąwszy sklepienie wyblakłym, szkarłatnym, wskutek czego przybrało ono wygląd rozwartej paszczy piekielnego pieca, w którym żarzył się lekko przygaszony węgiel. Gwałtownie dysząc, Aleksiej chwycił się płonącego od opuchlizny karku